سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qaybta tobnaad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya. qaybtii hore waxay inoo joogtay gumaystayaasha oo la wareegay Baytul Maqdis kadib la wareegitaankii dhulkaasi barakaysan sannadku markuu ahaa 1999-kii, waxaa Shaam soo gaaray wiilkii uu soo diray baadirigii kaniisadda Roma oo lagu magacaabi jiray Dembart, kaasoo markiiba kulan la yeeshay Buhimondo oo ahaa hogaamiyihii imaaradii Andakiya. Waxay labadooduba isla garteen inay go'doomiyaan magaalada Al-Ladiqiya oo ay markaasi ka arriminaysay dowladdii Byzantiyada. Ujeedaduna waxay ahayd in meesha laga saaro in imaaradaha saliibiyiintu ay la kulmaan handadaad amni oo halis gelinaysa jiritaankooda. Durbadiiba waxay dhaqan geliyeen go'aankoodii iyaga oo hareereeyay magaalada. Khabarkan ayaa waxa uu si degdeg ah ku gaaray Rimon Arabica oo ku sugnaa carriga Lubnaan, wuxuuna istusay inuu ka faa'iidaysto fursaddan kana hor yimaado go'doonka magaalada si uu sumcad uga helo Byzantiyiinta. isagoo ciidamo wata ayaa waxa uu gaaray Ladiqiya, halkaasoo uu kula kulmay Dembrat una sheegay inuu xadgudub yahay go'doonka, munaasabna uusan ku ahayn waqtiga lagu beegay. sidaa darteed Raymond ayaa waxa uu Dembrat ku qanciyey inuu u dhaqaaqo Al-Qudus oo ah magaalada Higsiga u ah Nasaarada, halkaana uu ka helayo wixii uu doono ee hanti magaca iyo sumcad ahi. Dembrat ayaa ku qancay talada loo soo jeediyey, isagoon u sheegin Buhimon ayuuna go'doonka ka qaaday magaalada, waxaana Ladiqiya galay Rimon iyo ciidankiisii halkaasoo uu ka taagtay raayadiisa. Dembart, Buhimon iyo Baldwin oo ahaa amirkii imaarada Arraha ayaa iyaga oo wada socda go'aansaday inay aadaan magaalada Al-Qudus. intii ay sii lugeynayeen waxay wadada kula kulmeen dhibaatooyin badan, walow amirkii Trablus ee Ibnu Cammaar uu siiyey sahay ciidan oo ku filan. Godfrey oo ahaa xaakimkii Al-Qudus ayaa aad ugu farxay ciidamadan badan ee saliibiyiinta ah maadaama xilligaasi uu wajahayay ciidan yari, balse dhanka kale wuxuu dareemayey in hogaamiyaashan isi soo raacay ay lahan karayaan dano gaar ahi. Melihiisa wuxuu ahaa mid xaqiiq ah, waayo waxay hogaamiyaashani u socdeen in maamulka kaniisadda loo dhiibo Dembart, lagana casilo ninkii magacyaalka ahaa ee uu watay Godfrey oo lagu magacaabayay Arnolf Malcon. inkastoo ay taasi dhib ku ahayd Godfrey, haddana waa uu ku qasbanaaday, waxaana fadhi degdeg ah oo ay wada yeesheen hoggaanadii saliibiyiinta lagu go'aamiyey inay baadil ahayd magacaabistii hore ee Malcon, sidaana uu xilkiisa ku waayay waxaana lagu wareejiyey Dembrat. Baadirigan kuma ekaan oo keliya arrimaha kaniisadda iyo inuu matalo dowrka diineed, hase ahaatee ee hamigiisu wuxuu ahaa inuu la wareego maamulka dhabta ah ee Baytul Maqdis iyo magaalooyinka ku dhow. damacaas waxaa uga sii xag jirsanaa Dembrat oo doonayay inuu si shaqsi ahaaneed u milkiyo Baytul Maqdis iyo Yafa, laakiin waxaa taasi ka hor yimid Godfrey, kaasoo Dembrat kula taliyey inuu dulqaato una noqdo dhexal sugaha. arrinkan kumaanu qancin Dembrat, hayeeshe ee Godfrey ayaa waxa uu mar kale soo jeediyey in la siiyo fursad yar inta uu kala wareegayo laba magaalo oo ay muslimiintu leeyihiin, markaasna uu ka tanasulayo Baytul Maqdis iyo Yafa. weli ma uusan qancin Dembrat oo isagu doonayay inuu si degdeg ah kula wareego Baytul Maqdis, ismariwaagaasina wuxuu keenay loolan aan dhammaad lahayn oo u dhexeeya Godfrey iyo Dembrat. waa dagaal ku dhisan xukun jacayl, boob iyo dhulballaarsi, inkastoo ay saliibiyiintu siiyeen magac diineed iyo inay u dagaalamayaan saliibka dartii. Buhimon oo ahaa xaakimkii Andakiya ayaa markii uu ku guuleystay in Dembrat laga dhigo baadiriga guud ee Baytul Maqdis waxa uu ku laabtay magaaladiisii, halkaasoo uu ka sii ambaqaaday dagaaladii guracnaa ee dhulballaarsiga ahaa, taasoo keentay in mar qura uu isku furo afar jabhadood. wuxuu ugu horreyn isku dayey inuu la wareego qalcadda faamiye ee webiga Alcaas, taasoo hoos imanaysay amiirkii carbeed ee Sayfuddowla Khaliif bin Malaacib, lana dhashay amiirkii Ximis Janaaxuddowla Xuseyn bin Malaacib. Buhimun ayaa waxa uu ku fashilmay qorshihii la wareegidda qalcadda faamiya, isaga oo ku kaftoomay inuu dab qabadsiiyo dhulbeereed ah ay muslimiintu lahaayeen oo ku yaalay nawaaxiga qalcadda. Kadib fashilkan waxa uu jihaystay dhanka magaalada Xalab, waxaana dagaal kala horyimid Ridwaan bin Tatash. Inkastoo markii dambe Ridwaan laga gol roonaaday isla markaana laga bililiqaystay hanti badan, dhacdadanna waxaa ka sii darnayd in Buhimun uu qafaashay ugu yaraan 500 oo ruux oo muslimiin ahi. Tani waxay Ridwaan ku qasabtay inuu fariin gurmadaha u dirsado amiirkii Ximis Janaaxuddowla oo uu markii hore liidi jiray, haddase uu ka maarmi waayey. Buhimun ayaa go'aansaday inuu go'doomiyo magaalada Xalab si uu imaaradiisa amdaakiya u ballaariyo. Dhanka kalena wuxuu isdareensiiyey in arrintan ay adag tahay maadaama ay magaaladu tahay mid weyn oo ay dad badani ku nool yihiin. Taladaasi ku dhalatay ayaa waxay ku qasabtay inuu si lama filaan ah ugu dhaqaaqo dhanka waqooyiga, gaar ahaan magaalada Maraacish oo ay markaasi 2 sano ka hor la wareegeen nasaaradii Byzantiyiinta. Tani waxay ka dhigan tahay inuu isku furay jabhad saddexaad. Wuxuu iska dhaadhiciyey inuu magaaladana si fudud kula wareegi karayo maadaama ay joogaan ciidamo tiro yar oo Byzantiyiin ah, mase dhicin sidii uu filayey ee waxa uu la kulmay iska caabin adag. Isla xilligaasi Buhimun waxaa soo gaaray fariin gurmad dalbasho ah oo uu soo diray ninkii haystay magaalada Maladiya, kaasoo weerar kala kulmay hogaamiye lagu magacaabi jiray Qaazi oo reer Dashaman ahaa. Buhimun oo wata 500 oo Faris ayaana ka dhaqaaqay Maraacish. Quruurkiisa ayaa Buhimun ku keenay inuu mar qura isku furo 4 jabhadood, dagaalna ku iclaamiyo Salaajiqada, Byzantiyada iyo carabtii muslimiinta ee Dashamandiyiinta. Buhimun oo horkuutinaya ciidankii 500 ahaa ayaa waxay ku dhaceen kamin adag oo ay soo qorsheeyeen saraakiishii ciidamadii uu watay Qaazi. Dagaal kooban kadibna waxaa gacanta lagu dhigay Buhimun qudhiisa kadib markii laga dilay ciidamo badan, waxayna ku beegneyd August 1900kii miilaadiyada. Yaa halkii hoogga laagu saaray oo 500 yahe bakhtiiday hawdka laagu tuuray, hubkii iyo haddii laga furtaya xaaladii yasaadkii ee xaalaa noolna laga soo qabsaday horumar sowmaaho. Ka hor inta aan gacanta lagu dhigin Buhimun, wuxuu fariin gurmad dalbasho ah u dirsaday xaakimkii Arraha ee Baldawin, kaasoo si qarsoodi ah ku soo dhaqaaqay isaga oo wata ciidamo. Hase ahaatee ee markii uu yimid goobtii dagaalka ayaa wuxuu arkay Maladiya oo ah meel maran, hemmi ayaana galay oo waa uu la wareegay isaga oo ku biiriyey maamulkiisa. Inkastoo soo dhaqaaqiskiisu ay huwaneyd inuu u gurmado Buhimun, haddana markii uu arkay fursaddan waxa uu meesha ka saaray hawshii uu u soo baxay. Markaana waxa uu magaalada uu qabsaday ku sii dhaafay 10 askari, kadibna wuxuu ku laabtay Arraha. Dhanka kale, Boqor Qaazi ayaa markii uu gacanta ku dhigay Buhimun waxa uu si degdeg ah uga insixaabay fagaaraha si uu meel aamin ah u geeyo hogaamiyahan saliibiga ah ee uu gacanta ku dhigay, waxaana uu kala dhacay qalcadda Naqsaar ee badda madow oo ku taalla waqooyiga wadamada Aasiyada yar. Haddaba sidee baa laga yeelayaa haddii ay muslimiintu gacanta ku dhigaan hogaamiye noocan oo kale ah? Waa kan Sheekh Suldaan. Horta guud ahaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay aayado qur-aankiisa ka mid a ayuu ku tilmaamay. Waxa way noogu dhow aayadda Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo inoo tilmaamayo suuratu lqitaal, marka gaalada lala dagaalamayo: faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaabi xataa idaa adkantumuuhu fashuddu lwasaaqa faima manan bacdu ima fidaa. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay inoo tilmaamay halkaa maxaabiis haddaa heshaanna fashuddu lwasaaqa, kuwa xidhxidhaa la mataqaana xarkaha adadag, faima manan bacdu ima fidaa, inay noqoto inba fida laga qaato iyo in layska manaysto oo layska sii daayo intaba ay dhici karto. Marka guud ahaan kolay tacaamulka dadka muslimiinta maxaabiista ay markay qabtaan ay ku sameeyaan, oo islaamku waa karaameeya oo meel fiican u seexiyey iyo raashinkiisa, caafimaadkiisa, noloshiisa iyo wixii la midka gacantay ku dhigaan. Inta aysan Normandiyiintu ka hadal hogaamiyahoodii maxbuuska noqday, muslimiintuna aanay dhankooda war ka soo saarin habkay ula dhaqmayaan, ayaa waxaa dhacday arrin mar kale dabagedisay miisaankii uu ku socday dagaalkii saliibiyiinta. waxaa si lama filaana u geeriyooday Godfrey oo ahaa gumaystihii weynaa ee haystay Baytul Maqdis, arrintaas oo shisheeyaha ku dhalisay mushkilad ka ballaaran tii ka tagnayd Andakiya. Xilligii uu geeriyoonayana waxay Baadiri Dembrat iyo hogaamiye Tankrat go'doon ku hayeen magaalooyinka Caka iyo Xayfa. Khabarka ayaa wuxuu hogaamiyeyaashaasi ku gaaray goobihii ay ku sugnaayeen. Sidaa darteed, Tankrat ayaa qorsheystay inuu isaga tago magaaladii uu dul deganaa ee Xayfa, maadaama uu ogaaday in maamulkeeda uu Godfrey uga dardaarmay saliibi kale oo lagu magacaabi jiray Jaldamir. Markii uu Dembrat dareemay dhaqdhaqaaqa ninkan, wuxuu iswareysi dheer ku qanciyey inuu joogo islamarkaana uu ogaado in la siinayo maamulka magaalada marka la qabsado. Arrintaasi waa tallaabo caddaynaysa in Dembrat uu aaminsanaa in maamulka Baytul Maqdis uu isagu la wareegayo maadaama uu galbaday Godfrey. Kadib markii ay ku guuleysteen la wareegitaankii Xayfa, waxay hogaamiyaashii saliibiyiintu ku laabteen Baytul Maqdis si ay uga tashadaan cidda beddelaysa Godfrey oo muddo hal sano ah ka arriminayay, kaasoo aanan ka tegin cidda dhaxlaysa sidaba uu ahaa dhaqanka saliibiyiinta. Maamulidda Baytul Maqdis waxaa isku qabsaday Dembrat oo ahaa baadirigii kaniisadda iyo wiilka uu dhalay baadiriga weyn ee Roma. Awoodda labaad waa ciidamadii Godfrey oo waqti iyo dhiigba ku bixiyey sidii ay u qabsan lahaayeen dhulkaas, isla markaana aan ogoleyn in awoodda lagu wareejiyo kaniisadda. Waxaana arrinkan ku saaciday baadirigii hore loo casilay ee Arnolf Malcon. Saraakiishii ciidamadii Godfrey ayaa goortaasi ka tashaday cidda ku habboon inay qabato xukunka gumaysii ee Baytul Maqdis. Durbadiina waxaa u soo baxay xaakimkii Arroha ee Baldwin oo la dhashay Godfrey-ga galbaday. Waxay u direen farriin ah inuu si degdeg ah ku yimaado magaalada Qudus lana wareego xukunka iyo maamulkaba. Baldwin oo ku faraxsan farriinta soo gaartay ayaa xukunkii Arroha uga tagay hogaamiyaha ay ilmo adeer ahaayeen oo isna lagu magacaabi jiray Baldwin de Borit. Kadibna wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo Baytul Maqdis, hase ahaatee ee waxaa dhexda ku qabsaday dagaal adag oo uga yimid xaakimkii Dimashq Daqaaqa bin Tatash. Wuxuu se gurmad ka helay shiicadii maamulaysay Lubnaan, taasoo suuragal ka dhigtay in laga guuleysto Daqaaq. Sannadkii 493 oo ku beegan 1100kii miilaadiyada ayaa waxaa Baytul Maqdis soo gaaray Baldwin iyo ciidamadiisii, halkaasoo lagu soo dhaweeyey. Markay xaaju halka marayso, Dembrat ayaa waxa uu damaaciyey maamulka Baytul Maqdis, balse dhammaadkii bishii December ee 1100 oo ahayd maalmaha ciidda Krismaska ayaa si rasmi ah loogu caleemasaaray Baldwin inuu noqdo xaakimka rasmiga ah ee magaaladaasi. Inkastoo Baldwin uu ogolaaday in Dembrat uu kula tartamo maamulka, haddana kuma degdegin inuu ka qaado xilka baadirinimada, maxaa yeelay wuxuu dareemayay inuu uga baahan yahay taageero iyo ciidan. Dhanka kale, Tankrat oo ka baqayo in laga casilo maamulka magaalada Aljaliil ayaa waxaa isaga oo walwalsan soo gaaray khabar sheegaya in la xiray abtigii Buhiman, maxbuusna uu u noqday muslimiinta, sidoo kalena ay maamul la'aan tahay magaalada Antakya. Ninkan uma jirna xayo abtigii haddiiba uu helayo maamulka imaarada Antakya, waxaana markiiba soo gaaray farriin ay soo direen ciidamadii Normandiyiinta, taasoo looga dalbaday inuu tago Andakiya si uu hogaamiyo ku meel gaara uga noqdo inta uu meel u dhacayo xaalka Buhimon. Marka laga yimaado Tankrat, waxaa kale oo arrintan ku farxay Baldwin, maxaa yeelay waxaa ka fogaanaya hogaamiye saliibi ah oo culay siyaasadeed iyo loolan military kula soo jiray waayo badan. Sida ayuu kursiga maamulka Baytul Maqdis ugu dangiigsaday hogaamiye Baldwin al-awwal horraantii sannadkii 494 hijriyada, halka Tankradna uu la wareegay Antakya iyadoo Baldwinkii kale uu qabsaday imaaradii Arroha. Welina waxaa dibadyaal ah oo aanay riyadiisu u rumoobin Rimon al-Rabic. Xilligan oo ay jiraan arrimaha si xasaasiga ah ayaa waxaa la isweydiin karayaa su'aasha ah aaway muslimiinta. Inkastoo ay xaaladdu ku xumeyd saliibiyiinta, meeshana ka baxeen hogaamiyaal dhowr ah oo lafdhabar u ahaa duulaankooda, muslimiintana u ahayd fursad weyn oo ay ka faa'iidaysan karayeen, ayaa waxaa nasiib darro ahayd inay waayeen hogaamiye mideeya oo dulliga ka dulqaada. sidaan la soconana Allah subxaanahu wa tacaala qoom kama beddelo siday yihiin ilaa ay iyagu isbeddel la yimaadaan. isticmaar sutidu kuu qabtiyo siin aad kaga keento sannahaabadiisu ku dayn guushu kaa sida e adigana sumcaddii kaa luntay baa saacaddaa imane markaasay saqiirkaad dhashay iyo sabigu noolaane sidaan iri haddaydan wax badan saahid ku ahaanin xornimo aad saleelo u heshaan adinka oo seexday waa tii sancad laga qaado oo lagu sumoobay. iskabadda in laga faa'iidaysto fursadaha eh waxay madaxdii markaasi muslimiinta matalayay ahaayeen kuwa u kala tartama heshiisyo dhallanteed ah oo lala galo saliibiyiinta, waana arrinta sii dhiiragelisay cadaawaha. iyadoo ay sidaasi tahay ayaa waxay madaxdaasi noqdeen kuwa dhexdooda dagaalamaha oo xukunka isku laaya, waana arrin haatan ka taagan meelo badan oo caalamka islaamka ah. sheekh jaamac cabdisalaam maha ayaana waxa uu ka warramayaa waxa ay shareecadu ka qabto arrintaasi. shareecadu maxay ka qabtaa haddii dadal shareeca islaam ay ka dhisan tahay xukun jacayl ahaan loogu soo duulay? waaba ujeeddaa markaas inay weliba xukunka gaaladana laga ogaya meeshii kii muslimka islaamkana la tirtirayo. taas waa berido, iyadu waa kaafirnimo weeye oo gaal ahaan in looga hortago weeye dadkaas tadbiiqa shareecada kasoo horjeeda. laakiin markii ay arrintu tahay laba xukum oo la isku haysto oo dad maaragtay maa diin oo diin la-aani ay isku haystaan, markaasna waxa weeye alqaatil walmaqtuul finnaar weeye. oo xadiiska nebiga ku cadaa saxaada ku sugan nebiga sallallahu alayhi wasalam uu inoo sheegay in maalinta qiyaame qofkii la dilay inuu ilaahay maataqaana soo hor istaagayo leya rabbigeyw, ninkii dilay waa kana ii weydiiyey muxuu igu dilay? markaasaa la weydiinaya laleeyahay maxaa ku dishay ninkan? markaasuu odhanayaa liyakuuna alcizu lifulaan, ciziga inuu hebel yeeshaan u dilay, macnaha madaxnimada inuu hebel qabto. markaasaa laleeyahay kadabta waduuhu ila naar, naarta u kaxeeyaa laleeyahay. wixii dalkeenna baabi'iyey dadkaasu waa wey alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar wey. amaa ninkii diin u dagaalamaye waxaa la odhanayaa isagana maxaad ku dishay ninkan? markaasuu odhanayaa liyakuuna alcizu laka yaa rab, ciziga inaa adugu yeelato. kelimada laga sheekeynayana alamru wanahyu wey. marka laa ilaaha ila allahu laa suldata ilaa lilaahi laleeyahay, macnaheedu waxa weeye amarka iyo nahyiga cidaan ilaahay ahayn ma leh. dimuqraadiyadana waa taqaana amarka iyo nahyiga rabbi in qashaqubka lagu rido oo inagu hawadeenna iyo wixi gaala inoo yeerisay aanu mataqaana ku beddel qaadanno, kaas weeye mataqaana. marka laa ilaaha ila allahu meesha waa ka baxday, suldadii ilaahay meesha waa ka baxday, amarkiisiiyo nahyiga meesha way ka baxeen. dadku waxay u kala qaybsameen baa la yidhi qaar makaatibta galo oo wax taalifi maaragtay kutub alifaad iyo mawaad cilmiga ahayd baa dad u go-een, cilmi maadiga iyo kii kaleba oo diinigaha. dadna waxay u go-een tumasho, dad waxay u go-een wax soo saar. marka wixii ilaahay uu mataqaana waajibiyey oo jihaadi ahaana waa laga tegay, qof walba waa iska bacaroor bu noqda, waa iska cayilay. dad aan kuba talagelin maaha mawduucii jihaadkaba, waaba la ilqeeyeyba, waa meeshaba waa ka baxay. baldawin alawal oo ahaa xaakimkii Baytulmaqdis ayaa bilaabay inuu howlgallo ka sameeyo nawaaxiga Baytulmaqdis isagoo ujeeddadiisu tahay inuu ciidankiisa baro wadooyinka kuna tababartaan cimiladan cusub. wuxuu weerar ku qaaday kadibna qabsaday Arsoof isagoo go'doon ku soo rogay magaalada Qiisaariya, halkaasoo uu ku laayay dad badan oo muslimiin ah oo maciin biday inay ku gabaadsadaan masjid weyn, mana kala soocin rag, dumar iyo caruur intaba. horta dilidda taas waxay ku xidhan tahay qadarka Ilaahay. dadku hadday midnimadooda ilaashan lahaayeen oo ay wada jiri lahaayeen lama laayeen, insha allah lama laayeen. laakiinse dadka kala jabay waxyaabaha aynu ka baranayno ee marka aan ka qaadan karno waxaa ka mid a duulaanka gaaladu ay soo qaaday waa duulaan ka dhaba, meel kastay tagaan waa duulaan xaqiiqadiisa ay ogyihiin iyo waxay qabanayaan. waxay ku xaqiijinayaan marka koowaad inay quwadda dadka muslimiinta ah ay yareeyaan, waxay soomaalidu tidhaahdaa weesha gowraca dibigu ha ku quustay. marka waxaad arkaysaa meelo tiro badan oo dadka muslimiinta ay joogaan haba kala fogaadaan baa ibaada lagu sameynaya, idaacadaha laga soo deynaya, laga maqlaya, dadka kale ka fogfog baa waxay ku quus qaadanayaan. walla haddii inu saa yeelo saasaa inugu dhacaysa, markaasay baqdin iyo argagax qalbigooda gelinayaan. waxay rabaan caqiidadoodu waa dilka iyo burburka iyo dhiiggaasi ku aasaasantay, macna darada ay u daadinayaan oo dadka inay cabsi geliyan. inta soo hadhay 10 qofna haatay ay adoonsadaan bay rabaan, dadii cabiid ka dhigtaan oo ay sanka ka dalooliyaan ayay doonayaan. marka waxaa la isku haystaa waa iimaanka qalbiga aba la isku haystaa oo la isku leynaya. sidaa darteed inaga waxaa laynaga rabaa waqti la nasto, waqti la raaxaysto ma jirto. inaga raaxadeenna waa ilaahay kitaabkiisa soo laabta, waa jihaadka. جهاديون مختالون فخرا على الأعداء نزهو كبرياء إذا طال الظلام على ربانا سطعنا في جوانا. dhanka Antakya Tankrat ayaa bilaabay howlgallo isballaarin ah ka hor inta aanay muslimiintu ku baraarugin taagdaridiisa isagoo dhowr bilood gudahood ku guuleystay inuu gacanta ku dhigo saddex magaalo oo ka tirsan gobolka qaliiliyah ee waqooyiga Antakya kuwaasoo kala ah Tarsus, Adna iyo Masisa oo ay gacanta ku hayeen Byzantiyiintu wuxuu sidoo kale hareereeyay magaalada Aladqiya oo uu sanad ka hor abtigii Buhimondo isku dayay inuu qabsado balse ku guuldareystay sababo ku aadan Rimon oo garab siiyay Byzantiyiinta Tankrat waxa u suura gashay inuu hantiyo Aladqiya oo dhacda koonfurta Antakya markaan eegno imaaradii Arraha wuxuu Baldwin Dibridge bilaabay inuu weeraro magaalada Suruj oo ay muslimiintu maamulayeen Hogamiyihii muslimka ahaa ee Saqman bin Artaq ayaa horay isugu dayay inuu dib ula wareego magaalada gaar ahaan markii uu Baldwin al-Awwal aaday dhanka Baytul Maqdis balse nasiib darro wax gargaar ah kama helin madaxdii muslimiinta ee mandaqada joogay taas oo keentay in Baldwin Dibridge uu ku guuleysto inuu la wareego isla markaana qafaasho maxaabiis aad u badan oo muslimiin ahay arrintan waa mid la arko goor walba oo laga tago wax iska dhicinta haddaba maxaa muslimiinta kala gudboon kolka uu shisheeyuhu qafaasho dad kale oo walaalahood ah sida maantaba inoo muuqata dadka muslimiinta ahi waxaa waajib ku ah inta karaankooda ay awoodaan inay furtaan dadka muslimiinta oo maxaabiista ah ee gaalada qafaalatay wax kastoo ay heli karaan ay ku soo furtaan liqowli sallallahu calayhi wasalama fakkul caani nabigeenu wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalama furta maxaabiista muhiimad weynna way ulaaday muslimiinta oo muhiimadda ay leedahay waxaa weeyaan jacaylka muslimiinta iyo isku duubnaantooda ayay maaragtay xoojinaysaa ukhuwadii iyo walaaltinimadii ayaa noolaanayso zamanka aynu noolnahay waxaa jiro dad muslimiin oo fara badan sujuunta gaalada ku abaaday oo ku jira marka waxaa weeye dadka muslimiinta oo dhan anagana sugeen intiina muslimka ee banaanka joogta ayay sugayaan bacdallahi subxaanahu wa tacaala waxaa jirtay gabdhaha muslimiinta ka mid ah Abu Qurayb ku xirnayd risaale ay soo dirtay oo runtii aad iyo aad u xanuun badnayd waxay tiri wax kale haddii aan noo tiri karin kaniin ha naloo soo dhiibo waxa weeyaan wacladoodaan isaga soo ridno haddiinan wax kale noo tiri karin iskala dubsha annaga iyo xabsi oo dhan si shaadin ugu gala macnaha nagu dunsha أقول لكم لقد امتلأت بطوننا من أولاد الزنا من الذين يغتصبوننا من أبناء القردة والخنازير أم أقول لكم لقد شوهوا أجسادنا وبصقوا في وجوهنا ومزقوا المصاحف التي في صدورنا الله أكبر الله أكبر هل أنتم لا تعقلون حالنا هل حقيقة أنكم لا تعلمون ما بنا نحن أخواتكم نحن أخواتكم سيحاسبكم الله ciidam hor leh oo saliibiyiin ah ayaa ka soo dhaqaaqay dhanka Yurubta kadib markii ay maqleen in walaalahoodii saliibiyiintu ay Shaam ka taageen saddex imaaradood gacantana ku dhigeen hub iyo dhaqaale aan tiro lahayn oo ay ka bililiqaysteen muslimiinta waxay u yimaadeen si ay saamigooda u helaan laakiin waxay lugahooda ku soo doonteen halaagooda sida aan ku arki doono qaybaha soo socda insha Allah سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegaystayaal inta ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta tobnaad ee barnaamijka taariikhda alxuruub asaliibiya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أعينا إذ تفرحين.